Ręka miała emocje, dotykała mnie mocniej. Nie liczyły się ciuchy i rąk zacierania ruchy. Była z serca do serc i liczył się każdy herc. Dziś trekinów gardzieli płynie do waszych portfeli. Pozerka na 100%, no zucia prane w koce. Ważne jak ubrany chodzę, a nie nagrane owoce. Metki muszą się zgadzać, cyfki muszą być znane. Jak nie to w dupę se powsadzaj to co masz nagrane. Chciałeś coś o rapie? Prawda w oczy kole. Jak złapię tego co to sprzedał, to go rozpierdolę. Efekty ty, przebija miłe wzryty. Swe oklepane wersje jakbym słyszał je po raz pierwszy. Co to hity jedynki? Zranionej blondynki? Artystki z tej kretynki nie zrobią długie szpilki. Jak rapera łańcuchy nie czynią czy drogie ciuchy. Nie przywiązuj uwagi do imion, raczej jest głuchy.